Bună dimineața! Bună dimineața! Cei 300 lei de dimineață. Cum ai zis? Cei 3? Dumneavoastră? Faciși 300 lei ai FM-ului. Domnul Codruț Cheghes și alături bună dimineața. De mine, cunoscut drept dezbrăcatul, domnul Dan Marco la butoane. Bună dimineața! Și Mihai Găinușă, cunoscut drept George Clooney, acest George al FM-ului. Plecați de la geamă. Dă cu mătura. Cum ți s-a părut vremea dimineața asta la tine în zona crepusculară? Mai, să știi că mi-a fost foarte greu să ies din zona crepusculară pentru că ninge. La tine ninge? Da, ninge. Dacă, ce să-ți fac dacă te-ai mutat la Vladivostok? Asta e. Ninge în Moldova, iar joi vor fi minus 14 grade Celsius, ne anunță ziarul. Lasă-mă să mă bucur. În sfârșit a venit iarna. Yeah! Oh, un val de aer rece venit din nordul Rusiei a intrat luni, 20 ianuarie, în nordul Moldovei și a început să ningă. Păi asta ne trebuia nou acum. Așa mai aveam puțin... de deci, eu am ghiocei, ce să zic, mi-a ieșit tot la anul ăla de ghiocei, știi că am pus în toamnă ghiocei. Și acum mi-am bătut joc de ei, să uitau ghiocei la mine dimineață. Ce faci, Doamne, cu noi pune o pătură pe noi? Da, problema este cu valul ăsta de aer rece, de ce nu se pune o opțiune la scutul antirachetă de la DVSL-ul să oprească și aerul rece care vine din Rusia? Păi nu cred că poate. Ba, ce poate. Americanii cu minus 40 de grade câte au avut acum o lună, crezi că au putut să facă ceva? Ai și tu dreptate. Păi. Tot mâna rușilor. Bă, dar pe unde au băgat ei aerul ăla rece la ei? E. America, asta mă trebuie. Au aere, rușii au aere. Dacă știți, scrieți-ne. Dacă nu știți, scrieți-ne. Bună dimineața. Bună dimineața. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. FM. Bună dimineața, 7:13 minute. Continuăm cu știrile despre vreme, pentru că autoritățile sunt convins că o să fie surprinse. Nu, sunt pregătite. Sunt pregătite, da, să fie surprinse. Sigur. Asta e o senzație la noi în România. Ele sunt pregătite întotdeauna să fie surprinse. Iată, Lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Mi-a dat aici domnul Dan un link, se spune. Și am încercat să intru brusc așa și scria: n-ai să crezi modalitate de a slăbi. Mai slăbiți-ne, iarna, vă rog, păi frumos. Nu, îți arată doamna de 140 de kg în viu cu o lopată de zăpadă de aia mare de două persoane, pentru că va fi zăpadă foarte mare și dacă muncești, slăbești. Dacă stai vreodată în casă ca puturosul, nu. Exact, ați văzut vreodată cele două poze cu doamna foarte grasă și doamna subțire și așa? Aceeași moacă. Ei bine, eu am fost foarte atent, nu sunt aceleași doamne. Sunt convins că nu sunt aceleași doamne. Dar au apărut și domni. E unul cu părul crescu în purtă și în dreapta slab. E slab și mai cu părul nemâncat. Lins. Vai, mi-a fost milă de el și am cumpărat o șaormă. Așa arătam înainte. Așa arătam acum și acum după 40 operație de ani. Exact. Lapoviță și ninsoare în toată țara, temperaturile scad cu 10 grade în următoarele zile. În ei, sfârșit. Nu vine să cred, este iarnă. Auzi, măi, e iarnă? Da? Ce chestie. Și meteorologii au emis estimarea vremii. Dacă ne sunați, putem să vă spunem: Banat, Crișana, Transilvania. Stau în Crișana și îți spun: în prima săptămână ce sunt un fel de Carmen Hara. Ia, sunați-ne la 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Când ai făcut cifrele? Le-am scris în palmă, nu vezi? Întâi ai făcut bastonașele și după aia ai făcut cifrele? Deci dacă sună cineva din Banat, îl întreb: Mal, cui ești tu din Banat? Iuliana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Iuliana! Moldova, băieți, Roxan! Din Moldova. Da. Bine, în prima săptămână media valorilor maxime va scădea de la 2 la minus 8 grade Celsius, iar în a doua săptămână va crește spre aproximativ 1 grad în ultimele zile ale intervalului. E mai calm, și mai calm, sperii omul, mai calm. O să ai lapoviță, ninsoare, slabă cantitativ, o să ai de toate, să le duci. Dar de voi e foarte bine, pentru că puteți sta acolo în casă, șprițuleț, mâncărică, da. căldurică. Vinișor. Bine, băieți, vă mulțumesc. Te mai interesează ceva? Horoscop? Vrei cursul valutar? Ce vrei, mămicule? Te informăm. Bine, bine, Iulia. Bună, papa. La revedere. Papa. Dani, te ascultă, bună dimineața. Da, bă, băiete, tocmai a fost Iulia din Focșani, așa că nu mai are rost. Tot din Moldova? De unde ești? Tot din Moldova. Din Focșani. A, păi du-te la ea, ca să stați împreună. Hai. Sună tu, te rog frumos, uite, închidem și îți dăm numărul ei. Băiete, dar apropo de horoscop, aveți ceva? Avem ceva, dar ce, nu acum. Stai să nu amestecăm rubricile, te rog frumos. Zim ce zodie. A, e bun. Atunci când începe și voi curac, vă rugăm. Curac, bine. Ok, sănătate. Hai să-l ascultăm și pe Zoli. Ciao, la revedere. Ia să vedem. Bună dimineața, Zoli. Din Arad. Nația, Zoli. Din Arad. Deci din Banat. Banat. Până în 27 ianuarie, temperaturile vor marca o scădere treptată, mai accentuată în primele 3 zile. Tu bagă culoarea sonoră. În ceea ce privește deci evoluția minimă... Deci da, o să ajung deci la minus 4 grade. Da, să-ți iei și un topor. Da, pentru copcă, să-ți iei un topor. Bine. Bine, pa, pa, Zoli, la bună revedere. Pa, pa. Ia, deci are. Ai Banat, Ilie, Crișana. Bună dimineața. Bună dimineața, Ilie. Din ce zonă? Salutare, salutare, Telorman. Telorman. Asta domnul Dragnea. Acolo se poate schimba vremea, că e domnul Dragnea. Noi mai am o problemă cu pe lângă Dragnea. Dacă se pune zăpada. Așa. Eu am o mașină de asta de căreagă și îmi distruge afacerea, îți dai seama, că nu se mai văd gropile, nu se mai văd dacă nu dezăpezesc ăștia. Ce car cu mașina? Gropi. Am o mașină de căreagă gropi. Gropi? E propria mea afacere. E cu benă, un fel de camionet. Ce vorbe? Nea, Ilie, nu mai avem timp, îți spun că o să fie nașpa. La revedere. Hai, la revedere. Și acum să vă cânt o piesă din la, la, la, la, la, la, la. E o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te dobară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai, vers pe pereți. La cai, vers pe pereți. Cai, vers pe pereți. La cai, vers pe pereți. La cai, vers pe pereți. La, la, la. Încerc să mă feresc de rele, nu caut belele. mama mi-a zis de mic să mă feresc de ele. Fi fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea de vreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rez. Cai vers pe pereți, cai vers pe pereți, cai vers pe pereți, cai vers pe pereți. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, no, sunt verzi ca dolarii și visesc că-i călăresc când îmi cântă lăutarii, hey. Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mei îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți. Cai vers pe pereți, cai vers pe pereți. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Și nu vrei deloc să cedezi, când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Vi sunt la cai, vezi pe pereți. Vi sunt la cai, vezi pe pereți. Vi sunt la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți. La, la, la, la, la. Dimineața, 7:20 de minute. Că asta e tare și dacă e tare trebuie să vă spun. De ce? E foarte interesant, mi-a plăcut titlul. Iată, alcoolul te ajută să uiți cine a fost prima soție. Cu... Deci asta nu o spune soția ta, ci un grup de cercetători de la University College. Care London. Și a uitat cine le-a fost... Deci grupul ăsta de cercetători a demonstrat că 2 băuturi și jumătate pe zi accelerează pierderea de memorie cu 6 ani. Deci foarte dacă tare. Vrei să-ți pierzi memoria... Deci, pentru cei care sunt interesați să-și piardă memoria, este suficient să bezi 2 băuturi și jumătate. Adică poți să bei 2 beri și un pahar de vin. Exact, dar cine se oprește la noi la 2 băuturi și jumătate, dacă nu umbli adică cu jumătăți de măsură? Nu? Bei pe zi un 12 ani ca popa, fără niciun fel de problemă. Dar dacă nu ești printre bărbații de vârstă mijlocie, încă nu trebuie să te îngrijorezi. Cercetătorii au analizat obiceiul de consum și timp de 10 ani al 5.000 de bărbați și 2.000 de femei, păi nu puteau să bea singuri, mi se pare normal. Atunci când au împlinit 56 de ani, memoria lor a fost testată de câte 3 ori. Și? Și iată Șoc. Concluzia. Cei care beau 2 băuturi și jumătate în fiecare zi au pierderi mai mari de memorie decât cei care beau cu moderație sau cei care nu cunosc deloc alcoolul. Păi vezi, mă. Alcoolul este viața. Are și alcoolul, pretenția lui. Te-a pus să te ții de el, nu să-l lași așa. Și stai că nu e oricum. Iubitorii de tărie sunt mai predispuși decât iubitorii de vin sau bere. Uh-huh. Așa, da? Aia care nu mai au nici ficat. Și dacă vă interesează să uitați chestii nasoale din viață, de taxe, de impozite, de vecini, de... Am înțeles că draga noastră colegă Alexandra, în această dimineață a avut o problemă cu mașina, nu putea să iasă din parcare că a pus să reuni niște tomberoane. O glumă proastă, făcută de un gunoier. Glumele proaste ale vecinilor sau așa. Eu pot că... Puneți mâna și trageți 2 băuturi și jumătate. De dimineață. Tu, de exemplu, dacă vrei să uiți ceva, ce faci? Eu nu trebuie să mai beau nimic, fiindcă eu uit așa. Și tu? Eu uit uneori chiar să beau. Da, bă, dacă am băut mult în tinerețe, vezi acum la bătrânețe? Stai că noi suntem tineri, am uitat. Eu dacă mă apuc să uit, să beau, da. Uit cât beau. Și uit că am băut 2 băuturi și jumătate și trebuie deja să uit. Știi că era piesa aia cu bea, bea, nu te lăsa, fiindcă da, viața... Nu, acum e uită, uită, nu te lăsa, fiindcă viața e grea. Și așa mai departe, nu mai știu versurile, dar putem să mai ridicăm. Le-am uitat dacă bem. Hai noroc! Hai noroc! adevăr și de gânduri. Dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fel. Ce tare doare atunci când o inim nu sună ce au fost. Unul lângă altul, non stop pretenții. Unul fără altul se vrașca dependenții. Unul pentru altul am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără chatul nostru doar din invenții. Fără pun nimeni în toți pereți, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Dulcea nopții n-are două, mă da să vină. Bună dimineața, Tanti Cati, hai stai jos pe scaun. Vino puțin aici, Tanti Cati, avem o știre interesantă. Hai, vino cu uite, să ascult știrea, păi. Nu te mai duce la treabă, stai aici cu noi. Hai. Aici, nu, ia loc aici acolo. Tot treabă e, ia de dar. O cafeluță, deci, un ceai. În România există satul unde nu s-a inventat hoția. Ia uzi, într-un cătun de pe clisura Dunării nu s-a înregistrat niciodată vreun furt. Oamenii au atâta încredere unii în ceilalți încât lasă banii la propriu la poartă. Se întâmplă asta pentru că mașina de pâine vine rar în sat, de 3 ori pe săptămână, iar localnicii lasă șoferului banii în plase. Omul e cinstit și chiar dă rest acolo unde e cazul. Ia uzi. Mai ții minte, Tanti Cati, cum era pe vremuri cu sticlele de lapte? Când îți lăsai sticla de lapte la, jos, la ușă. Așa. Vine mai aproape de microfon. Așa. Deci lăsam sticla de lapte la ușă și banii și venea și... laptele și lua banii și pleca. Ți-a întâmplat vreodată pe vremea aia să nu găsești laptele sau banii? Nu ți-a. Eu mi-aduc aminte, Tanti Cati, când eram mic, mama așa, vreo 4 ani la rând punea sticla și dimineața găseam banii. Deci cineva lua sticla și ne lăsa banii. Băi, așa ceva n-am. Tu de la băutură ai început să scrie în memorie. Eu așa ceva n-am. Matale, unde stai, Tanti Cati? În ce sat? Matale, sat Cojești. În satul Cojești. Haideți să presupunem că la Belciugatele satul Cojești, matale lași la poartă o pungă cu banii pentru pâine. Ce crezi că se întâmplă cu pungă? Nu mai găsim nimic. Povestea tot așa, cineva lângă Cojești, la un, ce este lângă Cojești? La Belciugatele, că cineva s-a apucat să construiască o casă și a lăsat noaptea vola, care săpa pentru fundație. Și n-a mai găsit, dar i-a lăsat banii. I-a lăsat banii în volă. Nu serios, deci ce s-ar întâmpla dacă ai lăsat? Cum e? E lumea cinstită în sala matale acolo? Se fură și la noi, mai ales unde nu e nimeni. Deci la sate e bagabonțerie mare, ce să mai... De ce nu te muști, matale, tanti Cati, în București, în căturnul ăsta de pe clisura Dunării? Bine, nu știm cum se numește căturnul încă. A, nici nu vor să spună unde... Da, dar și acolo să știi că este periculos. Da, să nu se mute nimeni din București. Da, da. Auzi, și acolo e periculos, pentru că dacă vine apa mare, ia tot. Dacă știți cazuri, dacă locuiți în sate unde nu se fură absolut deloc, deci așteptăm telefoane și în America așteptăm, și din... din Australia, dacă și din... stați, unde stați? În Israel, de unde este domnul președinte acum. 0722206020, vă așteptăm cu telefoane și stăm de vorbă despre foție în această dimineață. Mulțumim, Tanti Cati. Să rămână, Tanti Cati. Sănătate. Vezi că ți-a furat mântura. Back to the music. Back to the music. Am așteptat să-mi scrii un bine. N-am nicio veste. Cunoscută. Radioul numărul 1. Urmează un mesaj de mulțumire pentru cel care a făcut totul posibil. Tu și celelalte 2 milioane de ascultători. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Da, cică, bună printr-un... dimineața. Bună dimineața. Printr-un claxon lung, așa se dă alarma când mașina de pâine ajunge în sat. Cum oamenii sunt gospodari, mai toți merg în timpul zilei la muncă, așa că prea puțin ies la poartă când aud claxonul. Șoferul însă știe ce are de făcut. Aproape pe fiecare stâlp din satul ăsta stă agățată câte o plasă, iar înăuntru un portofel cu bani. Incredibil. Da. Nu vă spunem cum se numește satul, fiindcă, vă sincer, și... nici noi nu am găsit numele. Am căutat aici cu frenezie numele satului. Cum de să spui așa ceva? Exact. Să-ți seama că în două secunde deja toți băieții interesați de bănuți sunt acolo? Hai să-l ascultăm pe Marius. Are și el o părere. Neața. Bună dimineața! Neața, Mariusica! Neața! Ce să vă spun, la mine, în zona Crisura Chitilei, Poții nu vin să fure după, de la poartă, știi, din sacoșă, dacă nu lași bani. Intră în casă și ia direct ce vor ei. Nu mă trebuie să lași de... Uh-huh. E și asta un obicei, acum depinde de zone, de zone, de tradiții. Cred că și la dezbrăcatul acolo la, se practică. La el se practică și mai rău, zice că i-au furat la unul acoperișul cu totul. No, vântul foarte puternic. Acum la televizor zilele astea au luat termopanele, au luat caloriferele. Niște nesimțiți, deci... ce asta mai, nu, da. N-ai cu cine. Și unde credeți că s-a dus? La ce secție de poliție? Unde? La vestita secția 5. 5, aia cu conductele, eram să... Aveau și ei nevoie. Atât. Bine, Marius, mulțumim. Bună. Uite, scrie aici, dacă ești din București, în acea vreme nici porțile sau ușile de la intrarea în bloc nu se încuiau, de pe vreme. Acum, dacă vine Tamaș, normal că trebuie să încui. Bună dimineața. Se culcă pe preș. Bună dimineața. Gabi, te ascultăm. Eu stau într-un stat izolat din sectorul 5 și la mine se fură. Nu se fură? Stai nu se fură, fii atent. În spatele pieței la Rahova acolo. Fii atent, eu am 5 monede din alea de 50 de bani puse la poartă de 3 ani de zile. Nu le-a luat nimeni, incredibil. Nu? Le-am pus cu super glue un pic, dar găsesc unghii pe lângă ele. Am găsit odată o talpă de bocan, cred că a dat cu piciorul. Da, o daltă. Un aparat de sudură. Nu se fură. Da, deci sunt exagerări, ăștia care spun că le-au dispărut, că nu e adevărat. Da, și sunt convins că nici nu mai au ce acolo, nu? Da, mai are, ne fură datoriile, dacă e. Da, sigur că da. Bine, mulțumim foarte mult. Papa, zi bună. Mitică, te ascultăm și pe tine. Bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Mitică. Băi, băieți, nevasta mea despre zona Călărași, pe lângă Lehlivul pe acolo, și am un coleg care e la troleibuze, care e din Sărulești. Așa, așa. Și povestea cu... Bugurița lui zice, vine un grup de 3, 4, 5 persoane, de băieți de ăștia mai bronzați, da, și intră în curte cu japca. Și zice, ia și mie fierul ăla, ia și mie ăla, și dacă o fui, trece la atac. Aha, deci tu trebuie normal să stai în casă să te uiți. Tu stai în casă să te uiți. Păi de-aia și poliția nu iese, că se baricadează în secție, exact. Să știți. Da, tot așa, da, că ia la bătaie. Păi da, cum ar fi să-ți fure pistolul din toc? Îți dai seama. Să-l vezi să-l fierbezi. Mai bine îl pierde el direct. Da, bine. Da, să vă să-mi spuneți și mie cum e vremea la Răzoare, ca să știu cum merg acolo. Aglomerată, domnule. Aglomerată. Bună dimineața. Bună dimineața, bine, pa. Pa. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. We'll be right back. cry. Bună dimineața, stomacul meu, îmi cer scuze. Da. Iertați-mă. Ce-ai fi mâncat? Am mâncat un ceai și un covrig. N-am căutat știrea asta, că Oreste salvat din depresie. Fii atent, băi. Cu ajutorul... Cel mai greu mi-a fost în 2002 când m-am prăbușit în abisul unei depresii îngrozitoare. Atunci când... când lucra cu Mircea Badea. Probabil, din cauza normal, aia. Absolut, da. Dar acum, cine l-a revergorat? Asta e, trăiam un teribil sentiment de inutilitate și incompetență. Atunci am început să chelesc și să mă sting ca un seu de lumânare. Mamă. Da, și da, după aia luăm ziarul celălalt exact. Și observ exact. Oreste Teodorescu vă recomandă Torser. Păi exact. Ia altceva, ai, frate. Deci când am întâlnit Torserul a fost o iubire ca în prima zi. Deci la prima vedere. Dar stai un pic, că Torserul nu vede. Nu, el, nici el nu prea vede că e miop ca și mine, dar fii atent aici. Așa cum mărturisesc ceilalți, astăzi pot să confirm și eu că acest aparat e un adevărat miracol, bla bla bla, blu, blu, blu, bineînțeles, o vrăjea. Dar am observat din ultimele poze ale lui Oreste că nu i-a crescut părul. Ce facem? Tot din cauza torserului. Ce facem? Păi... Mi-a povestit o doamnă la vreo 72 de ani că și-a pus torserul la tablou jos, la parter, la apartament. M-am înțeles. Toți vecinii au plătit peste 1000 de roni căldura și utilitățile, da. Ea, că a avut torserul acolo pe apartamentul 4, da. 1 milion. Ei, lasă. Dacă spun. Eu am auzit pe cineva că și l-a pus la contorul de gaze. Și? Și nu se mai îmbârță. Au venit și că cei de la gaze și i-a dat, doamne, 1 milion. Exact. Vezi, mă, ce... Bravo, domnul Oreste, felicitări, noroc că ne-ai deschis ochii cu torserul ăsta. Auzi, merge și pe apometre? Băi, uite, hai să încercăm. Hai să încercăm. Sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt. Lupt, dar tu-mi zici mie teorii, de parcă tu le scrii, de parcă eu n-aș ști. Că ne prostești ca pe copii, știi că dacă te complici prea mult, pierzi timpul. Timpul înseamnă bani, țin-o simplu. Că nu ne mai pasă, oricum ne-ai luat tot ce am avut pe masă. Halal caracter dacă ne cer din casă. Te uiți de sus și râzi, o arzi incognito. Sunteți toți o apă și un pământ, tragi la indigo. Și lumea nu mai vrea să stea. Toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă. Dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Că dreptatea nu fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Și știu la fel ca tu. Viitorul meu în fiecare zi de mâine. În fiecare zi trag de mine ca de un câine. Să fac pe dracu' în patru, să iau cea mai mare pâine. Și știu că poate să treacă luni, poate să treacă săptămâni, ani buni și tot să nu adun. Și știu că mă învârt într-o lume de nebuni, fără cutiere, cască și fără instrucțiuni. Și știu că s-a făcut târziu, e ora de culcare. Du-te acasă că la 7 ești în picioare. Și știu că pot să scriu o carte despre fiecare. Dar pentru critici cărțile astea n-au valoare. Și lumea nu mai vrea să stea. Toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă. Dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. bună Kiss dimineața. FM, da. Bună dimineața. Da, bună dimineața. Ia spune domnul Mișu. Stai un pic, am știri aici, dar pierde Liviu Vârciu a găsit... Ah, da, îmi pare rău. Scuzați, deci mă scuzați. Liviu Vârciu. N-am găsit, deci nu pot să găsesc alt, un locuitor pentru... N-am găsit altă rimă, poți să spui, da. Zgârciu a găsit bonă pentru pești. Pasiunea pentru pești, scrie la ziarul Inga, și creșterea lor în acvarii de apartament devin pe zi ce trece un hobby din ce ce mai costisitor pentru Liviu Zgârciu. Tu fiind un maestru, un bătrân al bătrân... creșterii peștișorului. Da, da, da, că mă duceam cu troleibuzul 69, mă duceam încetişor, tacatac, tacatac, până la obor să-mi cumpăr peștișori și mă întorceam cu ei în geată. Dar tot așa, țineai la piept, nu? Da, ăsta mi-i umbla cu Ferrari, de, de jucărie. Câți pești ai avut? La sfârșitul anului trecut, vedeta de la Canal D și-a achiziționat un acvariu pe care l-a populat cu 20 de specii de pești, printre care și 10 carași, scrie el aici, în știre. Și declară Zgârciu, acum mi-am luat ciclide africane, o specie viu colorată preferată a crescătorilor. Mie-mi place carasul. Dragă Liviu, tu dacă ai băgat ciclide africane peste carașii ăia, atunci nu mai ai carași. De ce ai mănâncă? Bineînțeles. Africanii ăștia vin peste ei. Da, am angajat un băiat care vine o dată pe săptămână, zice Zgârciu, și se ocupă de peștii mei. Mă costă aproximativ 5 milioane pe lună, dar am cel mai frumos acvariu posibil. E, uite că nu l-ai. Eu cred că l-am și pe cel mai frumos și acum, nu am niciun băiat care are grijă. Acum tu vrei și să-l oftici. M-ai nervat cum are cu ciclidele lui. Păi, deci vorbești, dar spune și tu că ai microfon, Mișu. Ai microfon în față. Spui că eu am o tailandeză care vine o dată pe lună și se ocupă pentru și de mine. Și vine cu pești direct din Thailanda. Și mi-aduce la un preț de importator. Fapt, dacă stau să mă gândesc, aia cu peștele ei. Ceea ce e importat. Băi, Zgârciule, lasă-te, bă, de acvaristică, mă. Vezi-ți de peștii tăi turcești acolo. Chiar, ce mănâncă ăștia? Guviz. Eu vreau să-mi iau o păsărică acum. Mă apuc să cresc păsări. Mai știi știrea aia cu braconierii turci care îi veneau? A, e, bă, calcan. Tu n-ai acolo, bă, ciclii de africani. Ai calcan? FM. Bună dimineața, Mișu de la Pești, trecem la alte animăluțe, apropo că eu vreau să te întreb, tu ești mare crescător de animale. Da, să știi că am foarte multe animăluțe. Cai, porci, vită, cal, cangur, oaie, ai mult, brațe. Nu exagera, nu sunt așa mare crescător. Ai avut și un elefant la un moment dat, dar ți-a fugit. Uite, l-avem aici, a fugit cu girafa. L-avem aici pe, în spate, pe ultima pagină din ziarul Click, l-avem pe un flăcău de 33 de ani din America. Așa. Pe nume Brian Boss. Brian, oh my God. Care este mare crescător de rați. Da. Dar varianta pe care el o are este cea mai originală, pentru că acest flăcău a fost desenat cea mai bună de dacă pentru măcălitoare. Deci, el are un pui de rață, hai că să vezi ce se întâmplă. Dar este incredibil. A crescut un pui de rață și puiul ăla de rață, iată-l, acesta da. Este. Hai, vină la tata. Nu putea să trăiască decât sub barba omului. Exact. Și el și-a lăsat barba să crească lungă, o barbă să-i doarmă rața sub bărbiță, ceea ce mi se pare auzi, că confortabil. Acel fir de păr în barbă i-a oferit temperatura optimă pentru dezvoltare. Exact. Și dacă până la 5 luni rața îi stătea în barbă, exact. Acum de la 5 luni încolo rața îi stă pe cap, și pentru că nu mai încape în barbă. Bine, adevărul știi care este de fapt. Ce anume? El a luat o gripă aviară de la rața respectivă, a început să facă febră și este foarte cald sub barbă. Da, da, uite ce are acum sub barbă. Uite-te. Ce un purcușor de Guinea. Auzi, ăsta nu-i colegul nostru? Cine? Mihai. Fotograful? Da. Mihai Vasilescu? Da, el este. Păi da, la ce barbă are el? Una, că se împiedică în ea, și doi, poate să crească ot. El poate să crească un pui de rață sub barbă, nu e nicio problemă, dar nu poate să-i se urce pe cap, fiindcă alunecă rățușca de acolo și sparge capul și rățușca. Deci nu e ok. Da, uite, deci, de domnul exemplu. Mihai, dacă ne asculți, dacă o să vină această dimineață, da, sigur te rugăm veni. Frumos, ori îți pui o căciuliță, ori îți lași părul să crească, te rog frumos, și pe cap, pentru că puiul de rață nu poate să-și ține echilibru. Alaltă ieri când a venit la în radio Mihai, așa mi-am permis să fac o glumă și am ridicat barba. Bye. Mamă ce era acolo. Deci avea 4 ouă. Ok, let's say good back to the hits. Kiss FM. Sus până la ce Sus până la ce Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dau tot nimic nu ce Ridică mâinile să atingă stelele. Sus până la Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus. Am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus. Dar rămâi cu mine. Când simt că nu mai pot, iau viața ca pe un joc. Joc de noroc. Și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot nimic nu ce ridică mâinile să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot Selele Sus până la să zbor, să-mi vin orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot nimic nu ce ridică mâinile să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va până la... Oro, da, trecut de fixia, să vedem, tocănița de gazete, foaie verde, rozmarin, cicar mai fi puțin și toamna se cam potolește, baba iarnă se trezește. Evenimentul zilei observă scandalul din TVR, membrii supleanți din Consiliul de Administrație și-au dat demisia pentru a forța repetarea alegerilor. Bună seara, stimați respectatori! În continuarea programului nostru TVR ne cerem scuze, dar nu avem imagini din cauza unor mici greve interne la MGS. De asemenea, nu vom difuza niciun meci, nu am cumpărat drepturile de televizare. Singura veste bună e că va crește taxa Radio TV. Vizionare plăcută! Stimați telespectatori, continuarea acestei povești cutremurătoare și adevărate o veți afla în curând, într-o ediție specială. România Liberă crede că Ilan Schwarzenberg a încercat să-l întâlnească pe Băsescu în Israel. E pură întâmplare. E ca și cum Răduleasca l-ar fi sunat din greșeală pe Răzvan, nu pe Dani. Naționalul povestește cum Cătălin Botezatu a furat-o din spital pe Zina Dumitrescu. El a dus-o la o prezentare de modă. Aoleu, stai așa, măi, fetiță! Mai unde mă duci tu, bestie, mă? Ce prezentare de modă, mă, micule, că eu vreau la bingo, fetițo! Hai, da, păi normal! Știu, mi-aduc aminte cine ești, dar ce crezi că sunt așa varză? Nu ești tu mamă, Cătălina? Cătălin, ce înseamnă frumusețea? Formă sau fond? Dacă stăm să ne gândim, frumusețea este o formă în fond. Categoric sunt două elemente care sunt vecine întotdeauna. ProSportul, care apare cu ziarul financiar, vorbește despre cel mai bogat campionat mondial din istorie. Câștigătoarea va primi 36 de milioane de dolari. De-aia ne pare rău că nu ne-am calificat din banii ăia, puteam să-i plătim și lui Piții clauza de reziliere. Ziarul Adevărul ne spune ce părere are președintele Americii despre fumatul cannabisului. Acesta nu e mai periculos decât consumul de alcool, dar este o idee proastă, crede Barack Obama. Mămicule, vă pupa tanzitanțica! Ce faci, măi, Lolec? Unde-i colericul ăla de Bolec? A plecat. Auzi, da, îmi pare rău. Auzi, să știți că președintele ăsta, Osama, ăsta habar n-are. Păi ce, mămicule, poate fi mai plăcut decât să ciocnești un pahar cu un prieten, mămicule? Ia zi tu, mămicule, ce plăcere ai să ciocnești o scrumieră cu chiștoace de marihuana, a? Hai, v-am băut, v-am pupat. Lupitule, să-mi dai să beau. Kiss FM. Bună dimineața, 8:06, iată aici pe Facebook multe păreri, multe opinii, cineva ne întreabă, adică mai mulți ne întreabă unde este Oana. Ei bine, ca să lămurim asta odată pentru totdeauna, Oana a ales să nu mai participe la acest program matinal și este numai și numai alegerea ei. Absolut. În viață ne asumăm deciziile. Ei, și să rămânem la Facebook aici. Cum să te ferești de cea mai recentă înșelătorie de pe Facebook? Orice îi face, nu da click. Vă dați seama că am dat click să văd cum pot să fac ca să, și te-ai păcălit. Să nu dau click. Da. Nu. Facebook găzduiește zilele astea, scrie aici, o nouă înșelătorie sub forma unei postări intitulate "Uită-te la ce poartă fata asta pe plajă în fața mii de oameni." A, dar sunt multe fete pe Facebook cu așa ceva. Însoțită de o poză care înfățișează o tânără îmbrăcată extrem de sumar. Nu avem poza aici, din păcate, ca și... Dar nu da click! Nu! În realitate, atât pagina de Facebook cât și filmulețul sunt falsuri. Asta, mă gândeam și eu la chestia asta cu... Eu n-am Facebook pe telefon. Cum nu? Și m-aș fi gând pe telefon. Și m-a, fiindcă nu suportă. Bine, deci ăsta, telefonul din 1930. Nokia ăsta, seria E, nu suportă Facebook. Nici nu se mai fabrică seria asta. Încetează, te rog frumos. Se fabrică. Așa, E72. Vreau să-mi iau un smartphone. Așa. Fiindcă mi-a zis fiii mea, a venit Eva ieri și mi-a zis, auzi, tu ai văzut că și babele alea două, nu știu, erau unele mai... Stați aflarea cu doamna Tânțica. Au smartphone? Tată, tu nu ai smartphone. Și nu te-ai simțit așa un pic prost? Adică, băi, ce fac cu telefonul ăsta? Și mă gândeam să-mi iau un smartphone. E, na. Da. În sfârșit, Mihai își ia smartphone. Da, măi, să-mi pun și o aplicație. Foarte, să fie, da, am, așa, și, ar fi fost interesat de păreri. Ce smartphone? Fiindcă prima părere a fost următoarea. Dezbrăcatul mi-a zis adineauri, nu vrei să ți-l vând pe al meu? Nu, că te-am văzut că l-ai scăpat de... Da, dar eu știu cum merge, adică l-am de mult și știu că funcționează bine. Poți să-ți iei un telefon nou care să nu meargă? Dar de ce e așa zgâriat? Astea sunt aplicații sau sunt zgârieturi? Nu, e un program și zici că e ecranul crăpat, dar nu e. E o aplicație. Așa, cunoaștem. Deci, vă rog frumos, câteva sfaturi. Ce smartphone să-mi iau? Să nu fie foarte complicat. Vă rog frumos. Ăștia la Rom Telecom au? De la Nokia. Numerele noastre de telefon 0213184000 și 0722 20 60. Este telefonul numărul de telefon al smartphone-ului tău ăsta. Nu e adevărat. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți, ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește, inima privește, încă n-am ajuns. Și nu mă întreba chestii care nu au răspuns, că nu vreau să te mint. Știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. și frică. Te cunosc de unde ești în România, când asculți același cântec, trăiești aceeași emoție. Cu 2 milioane de români. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Trăim la unison. Da, un două rate, nu-i nicio fel de problemă. Da, dar lasă-mă pe mine cu asta. Deci iată câteva mesaje. Da, Mișu, trebuie să aștepți să îmbătrânești să-ți iei smartphone. Terminați cu răutățile astea. Și altcineva mă sfătuiește. Ia-ți un smartphone cu disc produs de electromagnetică. Deci eu chiar vorbesc serios și voi... Dar nu găsești toc pentru el și ți-l pui la pantalon în față, așa să vadă lumea. Bună dimineața, Vasile, da. Bună dimineața. Vasile, te ascultăm. Bună dimineața. Nața, Vasile. Ia spune, ai vreo idee? Păi ai grijă care te moarte, pentru că te iei bateria puțin. Și la cât fură, te fură ăștia de la Renel, s-ar putea să te încarci și cu factura. Păi da, dar uite, el are avantaj, vine și îl încarcă la servici. Da, eu... Dimineața. Aia da, aia da. Păi da, și mi-aduc și cuptor cu microunde, mi-aduc diferite lucruri de acasă. Deci nu vrei să-mi dai un sfat. Bine, mulțumesc. Părerea mea că... Ștefan, ai tu vreo idee? Nu, no, părerea mea. Cu o plună și-mi pare rău. Da, mai bine ți-ai tu un telefon înainte să suni. De la tine nu vreau nicio idee. Dar cum se aude? Ovidiu, vezi cu d-astea. Nu se aude mai bine la mine. Da-ți, Ovi. Bună dimineața. Smartphone-ul care vreau să recomand și domnului Mișu și care îl folosesc, sper că se aude bine, da? Mai puțin somotul. Se aude bine, se pierd doar P-urile de la pe care, da. Vă rog, spuneți. Da, da. Este un minunat Nokia 5100 primăvară. Vă tot trimiteți în istorie. Cu niște aplicații antipero de aruncat cu cărămida după ce la tine voie, dar cu un semnal impecabil. Dar are și regina Elisabeta, să știi. Dar serios, ci că nu e adevărat că nu te pot detecta ăsta de la servicii? Ei, aiure. Este un motiv pentru care mă încăpătesc să țin în funcțiune vreo 4 asemenea aparate, până la 6310i. În funcțiune. Da, serios? Este foarte adevărat. Foarte adevărat. Este un motiv este mai tare care m-a bine, n-ai nimic, doar telefonul, dar te ține bateria o săptămână, asta da, e bun. Da, eu vreau să-mi pun și aplicații pe... Asta e, că pe el stresează cu aplicațiile, copilul acasă, ce să este fac? Este o aplicație care poate să genereze multă sănătate prin antrenamentul brațului, aruncarea cu cărămida, sănătate pură, spune. Bine, mulțumim. Pentru aspectul celălalt, sper că totul ține numai de negociere, totul în viață e negociabil. Sper să fie aceasta. Pafte tuturor. Zi bună, papa. Vrem 4 înapoi. Ciao. Papa. La revedere, ciao. Cosmin, eu ți-am recomandat Tesla, e cel mai bun, părerea mea. Cosmin, te ascultăm. Bună dimineața. Neața, Cosmin. Mișu, cred că cel mai bun ar fi un telefon cu manivelă, ca pe timpul războiului. Nu, dar ceva mine. Ok, ceva... Chiar vreau să... Lăsați glumele, chiar are o problemă. Ăla în armată era cu manivelă, țin minte, da. Păi, tocmai spunea domnul dinainte că își face probleme de baterie. Chestia asta a scăpat. Da, mă, chiar de ce n-au inventat ăștia smartphone cu manivelă? Ca să nu... Da, absolut. Exact. Și nici nu să mai vină factorul la curent așa de mare, băi. De exemplu, uite, Cosmin, am intrat pe kissfm.ro, m-am uitat la poza lui alături de mine, îmbrăcați în fotbaliști, și are o mână foarte... De fapt, mâna cu care trebuie să țină telefonul e mâna mea. Da, acolo ar merge, de exemplu, un telefon... Bine, lăsați, un smart, ceva mare. Mulțumim foarte mult. Ar fi un bun un telefon, nu dual SIM, dual mâini. Dual mâini. Cu două manete. Bine. Bine, zi bună, papa. Hai să-l ascultăm și pe Costică. Costică, spune, smartphone, ce ceva să serios. Neața, Costică. Nokia, sub nicio formă. Așa. Sădători au făcut fabrică acolo, pe la Cluj, pe alea, au închis-o. Au închis, au luat așa, au luat CD-ul și au fugit înapoi. Aia de la acum. Asta, iPhone, da. Nicio formă. Te ascult americanii, NSA, nebuneli, OZN-uri. Plătești ca să-ți iei aplicații. Așa. Sigur, deci... sigur, așa, plus astea la alte, nimic. Dar alea chinezești, dacă n-ai ce face cu banii, poți să-i arunci pe geam. 3 la 10.000. E același lucru. 3 la legătură, poate. Așa. Cel mai bun. Smartphone de la cu rotiță, așa, știi? Și eventual și cu fițe, că în același timp poți să mai salvezi și niște bani. faci pita, învârți de roată, formezi numărul și vorbești liniștit la telefon. Un fel de prepay. Salvezi și bani. Bine. Exact, exact, ceva de genul. Mulțumesc, ala-i cel mai bun smartphone. Mulțumesc foarte mult. Deci până la urmă tot palmeul ei. Bine să plâng. Vreau să-mi iau un smartphone și nu mi-a zis nimeni ce să-mi iau. Uite, zice cineva. Dar tu ai minute? Neața, recomandare Note 3, dacă vorbim de smartphone. Din Constanța. A? Da, dar are mâna mică, Mișu, pentru Note. Adică dacă vrea să folosească Note 3, trebuie să-l țină cu ambele mâini. Aia trebuie să mă mai gândesc. Mă mai gândesc. Da. Fise, mă? Fise. Dacă n-ai schimbat, ce faci? Nu vorbești? FM. Traded in cause it's our life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. You'll push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. And I'd love to hear you say, girl. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Back at the club, taking shots, getting naughty. Faci ce vrei. Treaba ta. Lasă-mă, nu vrea să mă convingă neapărat să iau telefonul lui. Ce telefon ai? Hmm? Cum se cheamă? Cu N. Stai că nu se mai vede satocit. Face. Să ne spui după ce... Nano. Satocit. Satocit de pe el. Să ne spui după ce l-ai cumpărat. Eu îmi voi lua Nokia Lumia 520, zice Lori. No. Da, ia să vedem, sună-l pe Văru, te rezolvă el, zice Chris, cu cât vin Z72-ul? Păi stai, auzi, frate, să-mi iau altceva și după aia. Mișu, îți recomand Nokia 1020, cameră de 46 megapixel, memorie de 32 GB. Ia auzi, Mișule, păi tu nici nu știi să umbli cu așa ceva, îți prinzi degetele, mai bine stai liniștit. Sony Xperia Z1 nu e rău. Uite, Mișu, eu am așa ceva. Așa e? Da. A, deci tu ai trimis, că e numărul tău, observ. Mișu, îți recomand AllView H2 Cubo. Nu. Cu numai 550, zice Dan. Ia auzi, în două rate. Nu te băga, Mișu, ți-ai un telefon ca lumea dacă ți-ai. Și ți-ai cu abonament, nu mai e cu cartelă. Că... Măi, voi vă țineți de glume, ci că fiate, dacă ai telefon fix acasă, ia-l după tine. Ia-l tu după tine. El umblă mult prin oraș și are nevoie de fir lung. Ultimul model de LG, ăla curbat, e cel mai tare pe cuvânt, dacă nu-ți ajung banii, sună-mă că te împrumut. Ăla-i bun pentru Mistrețul, că el are fața rotundă. Vine telefonul, dar îi vine telefonul așa ca un fular. Serios. Asta-i foarte... E la ambele urechii vin. Salut, Samsung S3 Mini, ți recomand un telefon complex, dimensiune ok pentru smartphone. La ăla zic eu să te oprești. A zice cineva, domnul Găinușă, luați-vă telefonul care vă reprezintă și nu dă dependență, Alex. Păi poți să-ți iei un iPhone alb. Să-l pui unde te duci tu la terase, noaptea, prin cluburi, pe unde umbli tu noaptea. Așa, să-l pui pe masă, așa, să vadă lumea că ai telefon alb. Atât. Auzi, dar n-au apărut încă ceva să le sprijin, așa, să se vadă mai sus. Că cum, dacă te duci în Vital și ți iei, găsești, Mișu, aduc aia din China toate prostiile. O sprijinătoare de smartphone aveți ca să se vadă, dacă se poate și cu un înălțător. Uite, deci am găsit pe un site din China un telefon care seamănă cu modelul ăsta nou, care cu Honda. Deci este curbat, dar cred că e rupt, mă rog, așa, și costă $8. Ți-l iau sau ți-au două? I-am doar jumate pe semisferă, dacă se poate. $4. Hai că mai căutăm. Hai că până la urmă ții. Back to the music. Back to the music faster. P7. Camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau Pamela schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ce acesi. Tu vorăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura. Mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva. Mai dă-te-n dragostea. Că inima e prea complicată, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, în nopțile sunt frumoase, prea frumoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă tot pe la voi, da, da și pe la noi. Păcunem un foi, împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Fără dragoste, am fi mine, am fi vie și am viață. Inii care bat în același BPM. Tu vorăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Mai dă-te-n dragostea mea. inima mea, vreau inima ta. Inima mea, că așa e inima, așa e inima mea. FM. 8.33, cum vor arăta telefoanele anului 2014, scrie aici la adevărul, iată Z2 de la Sony, G3 de la LG și noul model de smartphone de la HTC. Atunci eu zic să nu te grăbești, mai stai un an. Păi ce să, păi cum stă? Păi ei nu suntem 2014. Da, da, apar în vară, stai. Trebuie să-mi iau telefon, ia să vedem. Cel mai nou se va numi Xperia Z2, va avea un ecran de 5.2 inch și o rezoluție QHD. Adică următorul nivel după Full HD din prezent, adică vezi prin el, cred. Pe total, telefonul va avea o baterie mai mare, cameră îmbunătățită, dar tot de 20 de megapixeli, mai mare memoria RAM, structură de bază din aluminiu. O platformă, da, și plus că este rezistent la apă, deci dacă îl scapi, te duci undeva, bei, poți să faci pariuri cu el, să vezi. Da, eu zic să nu te grăbești, dacă tot au apărut chestiile astea noi. Da, aștept în continuare telefoane, să ne spuneți indicații, să ne dați câteva sfaturi. Dar la modul serios, nu așa în glumă. Alo? Alo? Să rămână. Bună dimineața. Bună dimineața. Să rămână. Eu nu v-aș sfătui să luați un telefon nou. Numai puțin, o singură. Nu pot să cred. Este cumva mama? Poftim? Mama? Care mama? Să rămână mama, ce faci? Eu uite, a sunat mama lui Mișu. Bună. Să-i recomandă, da, telefonul. Nu pot să cred, asta e tare. Bună dimineața. Să rămână. Uite, eu am 4 telefoane. Ultimul achiziționat. Da. Cel mai greu de folosit, adică, pentru mine, este un smartphone, da, mini. Cum? Și mi se întâmplă smartphone. Da, păi l-am primit de la Vodafone. Așa. E, nu mi se întâmplă dacă nu-l folosesc cum trebuie și îl las cumva deschis pe net, îmi vine să plătesc de... Nu se golește pormoneul. Am înțeles. Păi da, uite, așa mama, că cel mai bun este LG-ul. Aha. LG-ul, deci o părere avizată din partea mamei. Mișu, o trebuie să iei în considerare, da, treaba asta. Da, eu zic să nu te arunci în altă parte. Mulțumesc foarte mult. Te rog, eu nu mai sun. Pentru mine, pentru dumneavoastră că sunteți tehnica performantă la curent. Da. Poftim? Nimic, nu, continuu. Păi și acolo la mănânci, ai mama, ai semnal cu Android-ul ăsta, cu smartphone-ul ăsta acolo? Are, de toate, n-auzi că are 4 telefoane, vedeți? 4? Bine, mamă, mulțumesc foarte mult, mami, pentru sfat, la revedere. Dacă te sun eu, după aia vorbim. La revedere. Că acum ar fi culmea să mă sune mama pe mine. Da, hai că avem și un ascultător. Auzi, mama are 4 telefoane și smartphone. Da. Dan, te auzim. Neața, prieten. Neața, prieten. Eu i-aș recomanda un S3 mini, pentru că de asta am și eu și e super ok, sau un Note 3. Dar e foarte mare Note 3, nu are mâini pentru Note 3. Am înțeles, atunci S3 mini. Are 1,20 m, nu știu ce, foarte larg. Poți să joci și ping-pong cu el. Cât ține bateria la asta? Cam două zile, da. Cam două zile dacă nu-i dai forjă. Dacă îi dai forjă, o zi. Înțeles. Asta înseamnă să n-ai wireless-ul deschis. Pe ce-i dați forjă în general așa? Pe Facebook. Facebook. Bine. Bine. Auzi, cât ți-a venit, apropo, cu o întrebare, ba, iure, paralelă, cât ți-a venit Facebook-ul pe decembrie? Nu, glumesc. E destul. Da. Abonamentul. Aha, bine, mulțumim, pa, pa. Mulțumim. Da. Dani, te ascultăm. Neața, băieți, dacă vreți probleme, cumpărați-vă un iPhone 4. iPhone 4? Da, dacă vreți probleme. Dacă vrea probleme, nu. El vrea un telefon de care să se mândrească, să fie fericit, să doarmă cu el sub pernă. Nu, am înțeles. Păi poți să te mândrești cu el când te duci la service ca să repari, când te duci ca să schimbi geamul, sticla, una alta. Aveți probleme cu el? Deci la o mică încăzătură de la 20 ceva de centimetri s-a spart ecranul. Am înțeles. Spart ecranul, se ajută de proximitate. Da. Am înțeles, bine. Îl descurajați. M-am lămurit. Deci, uite, o să întrerupem intervenția că trebuie să o sun pe mamă. Da. Bine, pa. Indiferent unde ești în România, când asculți același cântec, trăiești aceeași emoție. Cu 2 milioane de români. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Trăim la unison. Mulțumim!

Tenis și cu platformă. Da, știm, o iubim pe Isabel Maran, dar după atâtea copii nereușite și invitații ieftine, timpul să ascundem acești tenis în spatele dulapului. Nu știu cine e Isabel. Am avut un prieten care a avut platformă, dar n-avea tenis. Fetelor, cocurile rotunde, perfect aranjate, nu se mai poartă în 2014. Se poartă un look mai cool și mai fresh. Îți aduci aminte? Da. Asta vară vorbeai, tu aveai un fix cu cocul de nașă. Îți plăceau foarte mult acele exact. Cocuri și cu Zulufi. Cu Zulufi. Zulufi din de o parte și de alta obrazilor. Vreți să vă prindeți părul în coadă? Un ponytail simplu e alegerea perfectă. Nu știu ce e ăla, dar e alegerea perfectă. Dinții îmbrăcați în pietre sau metale prețioase. Știi că se purtau? Am văzut niște dinții săptămâna trecută la televizor îmbrăcați în niște pumni. În Moldova. Da. La o doamnă. Să vi scoateți, vă rog frumos. Pantalonii harem. Pantalonii harem? Da, intră mai multe femei în ei. Da, e timpul să-i păstrăm doar pentru orele de yoga și să-i înlocuim jeans boyfriend. Băi, mă, băi, știi cum sunt ăștia pantalonii harem? Largi, așa, largi. Uite-te la ăștia, mie mi-au rămas mari. Dar trebuie să mai mănânc. Extensiile de gene, dragă doamne, nu se mai practică. Mhm. Dacă vrei să dai amploare genelor, alege niște extensii simple și niciun caz nu miza pe gene mai lungi decorate cu pietre sau pene. Sau fire tunzi. Eu de asta n-am văzut până acum gene cu pene. Deci poți să dai cu lama pe geană, că după aia o să crească și o să crească creață. Sandalele cu platformă. E ca și cum ar trebui să cari după tine două blocuri mari de piatră, dar auzi, astea cu sandalele cu platformă, nu erau la Andrei? Fetele, la Andrei, alea, lasă-mă papa la mare, după aia a apărut sandalele astea cu platformă din asbest. Deci, sandalele cu blană, serios, chiar le-ați găsit, blană de ce? Pe deasupra, că să porți stiletto aurii. Am vara cu niște sandale. Și iată, mare adevăr, shorturile scurte, mult prea scurte, destrămate și cu buzunarele ieșite mult pe din afară. Alea nu, alea eu vreau. Eu vreau. Mă, că erau urâte, pe bune. Sau să, trebuie să le donezi unei echipe de volei pe plajă. Pe bune, dați-le jos, dacă fetelor. Dacă e singur... Dați-le jos. Ciudat, că dacă e singur, îți plac. Mm. Dacă nu e singur, nu-ți plac. Am înțeles aluzia. Da. Yeah, am înțeles foarte bine aluzia. De exemplu, fetelor, în Thailand ai văzut așa ceva la boyfriend? La lady boy? O să vorbim de altă dată despre... Da, da, lady boy. Lady girl se cheamă. Ofisoare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Sau e norat deja. Un fel de rând emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Între noi. Niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor. Niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim. Kiss FM. Da, bună dimineața. 8 și 47 de minute. Avem aici o... Nu știu dacă să vorbim despre așa ceva. Un episod din South Park. Nu știu dacă te-ai uitat vreodată la South Park. Hai că facem cam închisul așa că... South Park. E un episod care insultă pe români. Dacă din îndrăgitul serial de animație american, acest episod conține atât de multe jigniri la adresa României, încât nu a fost niciodată difuzat în țara noastră. Oare de ce? Dar ce ăștia s-au apucat, mă, să ne jignească? Dar de ce, mă? Ce suntem? China? Bă, sau ce suntem... avem, mă? Ce avem, mă? Numai în Rusia sau în China. Dacă conține ceva cu chinezi, nu-l dau ăștia exact. În China. Lasă-vă, dați-vă să vedem despre ce ia, e vorba. Ia, mă, ia să vedem. Ce avem, deci, mă, cu noi? Mai mult decât ne înjurăm noi între noi, nu poate să ne înjure aia din sot. Corect, așa e. Exact. În respectivul episod difuzat în Statele Unite în 2000, în 2000, oh, oh, abia acum s-a aflat, este Inc. Abia acum l-au tradus. Da, domnul, dar mă treabă. Da, poți să dai puțin din el, să-l ascultăm, sigur că da. I love this country so very much. This is Vlad-Jek. It is time. It is time to return to Romania. Auzi, este timpul să te întorci acasă. Romania. This is our only chance. Tom, I'm standing at the home in South Park where five precious little girls have been rescued from Romania. Their mother passed away some months ago, and then their grandmother died trying to bring them here. But, wow. Tom, it looks like these cute little girls have made it out of that armpit of a country they call Romania. Zice că e frumos, că e, da, da, e o țară primitoare. No live in Romania, the asshole of the world. Back to you, Tom. Asshole of the world? Makes our country look poor and stupid. It's good to kill our tourism. You know what to do. Until the US government received this video, which hai, was sent from Romania just hours ago. Da, cu România. Da. În fine, episodul e presărat cu ironii și jigniri la adresa României. Oare de ce, mă? Că suntem băieți muncitori. Țara de la subțioară sau, după cum, asshole al lumii. Mm-hmm. Da. Unul din personaje spune că România pute, iar alții că România e o țară de homosexual, scrie. N-ar fi normal acum ca după 10 să facem și noi un desen animat cu americani? Despre finalul clipului se spune că România e o țară săracă în care totul e ieftin și $200 ajung foarte multă vreme. Nu este adevărat. Cu în America trăiești cu $200, aici exact, cu $200. Exact, abar n-au cum să fie, mă, totul ieftin în România. Totul e foarte scump, e mai scump decât în Germania. Și de fapt România este țara tuturor posibilităților, nu America, îmi pare rău. Aici, singura dreptate pe care o pot avea ăștia e cu țara de la subțioară. Cred că au făcut totuși episodul vara într-un troleibus. Kiss FM. Baby

years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I love. Kiss FM. Bună dimineața, 9:06, tot avem gașca de Moga aici. Care nu se mai opresc. O să vină, imediat o să vină aici. Dar aș vrea să vorbim despre cei mai piratați artiști din anul trecut, din 2013. Din România? Nu, din România. Da? Nu, din România. Ca să înțelegeți, cei care sunt cei mai descărcați ilegal pe internet. Un fel de plagiere, nu știu dacă cunoașteți cuvântul. Dai click și ți-ai luat piesa. Exact, ia să vedem, să vedem. Pe primul loc, Bruno Mars este cu 5.783.000 de download-uri de-astea ilegale. Vai urmat, de mine. Urmat, exact, da. A urmat a pierdut. Rihanna, Daft Punk, Justin Timberlake, Florida, Kanye West, Eminem, și Eminem, ia uite, nu mă așteptam. Drake, Pitbull pe locul 10, avem până la Katy Perry, care e pe locul 20, Katy Perry. Maroon 5, Maroon 4, Maroon 3, ia uite, toți frate i-au luat. Locuri. Și Adele, uite, și Adele pe locul 15. Dar uite, pe Adele a descărcat-o de tot. Ia uite. A luat-o adică, pe toată. Nu, asta era mai greu. În fine, nu știu despre artiștii români piratați, nu la avem fel. Niciun... Dar am înțeles, cred și sunt convins... sunt convins că cel mai piratat trebuie să fie Guță. Nu. No. Părerea mea că cel mai piratat în perioada asta de a fost Fuego. Vrei tu să ieși puțin din studio și să-l întrebi pe băiatul ăla, cântă sau da, doare ceva? Nu cântă, a descărcat piesa acum. Ha, am înțeles. Imediat o să intrăm și cu gașca lui Moga în direct. Let's get back to the music. Otra vez te extraño. Eres mi niño, eres mi yo. Yo, oh, oh, oh. Dame tu amor, dame tu locura aquí. Eres mío, solo mío. Dulce, dulce es más tu voz. Oh, oh, oh, okay. Dame, oh, oh, dame el amor, tu locura aquí. Kiss FM. Ei, bună dimineața! Ia să vedem, 9 și 12 minute, să-l chemăm și pe domnul... Gata, și aici. După aia frumos, repetat, am repetat drașca. Cu Mișu, gata, i-am pregătit. I-ai pregătit? Foarte bine, ia să vedem, e vorba de un turneu. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Salutare! Tot în maș, fratele nostru Shift, nu? A, e, e. A, e. Și numele tău adevărat este? Gabi Mihai. Gabi. Distrate. Gabiță. De Mihail și Gavril au vrut să fie la dublu. Să nu pierdă timpul și foarte să, tare. Da, să bea două pahare. Noi cântăreți întotdeauna avem alte. Dar de unde nume? Dar de unde alegerea asta cu WTF tour? E un turneu What the Funk. Tour. What the Funk? Nu, era să zic altceva. Păi nu, că toată lumea era să zic altceva. E căutată. Ei, am lămurit-o acum. Bine că nu te-ai grăbit, că dacă e somnoros și te grăbești, nu-ți iese. A cui a fost ideea? A fost un brainstorming, nu mai știu exact cine a venit cu ideea, dar ne-am adunat cu toți acolo. Cine face parte din gașca asta de Moga? Păi, Marius Moga. Da. Chiar mă gândeam, el o fi? Nu e. Ada, Liviu Teodorescu, Shift, WhatsApp, Sorana, Sânziana. Mamă, dar sunteți mulți și dormiți toți? Adică umblați așa, curând, unul așa, cu altul? Da, cu rândul. Cu caravana. Cu caravana. Care nu doarme, stă tras. Câte orașe vreți să atingeți? 19 orașe avem. Foarte tare. Primul? Primul este în Brașov, joi. A, joi e bine că vă las pe autostradă și faceți o oră de aici până e acolo. E bine că e joi, fiindcă, uite, de exemplu, Brenciu și iau exemplu concurenței. Brenciu și-a făcut reclamă din decembrie la concertul din Romexpo. Martie. Din martie. Și doar unul singur, nu? Unu da, biletele s-au vândut din mai, nu, anul trecut. Tu crezi că spectatorii aia suportă două concerte? E bine, e unul singur. Foarte interesantă piesa asta voastră, ultima. După ani și ani. După ani și ani, mulțumesc. Colaborarea a fost interesantă. A cui a fost ideea ta? Moga a venit cu ideea. Băi, frate, ăsta este ceva de desperiat, băiatul ăsta. Eu mi-am scris strofele, el l-a adus pe Vizi, pentru că respectă da. Piesa. Vizi chiar e un băiat de treabă, să știi. Îl apreciez mult, știe să cânte la chitară. Zice că ți-ai scris strofele. Câți ani ai? 30. Mulțumesc înainte. Înainte, bravo. Mulțumesc la fel. Și noi la fel. Copila anilor 80, adolescent în 90, nu? Da, da, da. Ai da. Tăi râdeau numai la Tociu și Palade. De ce? La Stella Șarcinelul nu râdeau? Sau n-ai găsit o rimă? Asta vedeam mai des pe la televizor. Cred că găseam o rimă. Sper că nu regres timpurile. Nu, no, nu, no, nu. No, e totul bine. Nu regre nimic. Eu personal. Vrem să vă auzim cum cântați. Combinația asta este genială. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar e interesantă și pe alocuri chiar genială. Vreau să aud cum combini tu melodia din anii... Chiar din ce an, în ce an a ieșit această melodie? După ani și ani. Uite că nu știu exact. Uite că nici eu după ani și ani? Cum? Ce întrebare? După ani și ani a ieșit exact. Era interesant. E foarte hai simplu. Hai uit acum și îți spun eu. Ne uităm. Te mergem la cântat, da? Ascultăm. Hai, toată gașca de Moga e acolo. V-ați încălzit? Ați voi și voi o cafeluță? V-ați trezit? Hai, spor. Vă ținem pumnii. Shift featuring Vizi Imre. După ani și ani. Versurile le știți? Și le ascultăm. Yeah. Un mic medley, așa. Shit. 11, 12, 13, 14, 15 centimetri tot când vrea să facă braiște. E din Constanța, ca aia n-a văzut Franța. Ăsta e respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dance. E de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici cu Ina. Și satul mare, un oraș mare. A mei petrec până când soarele răsare. Și se lasă seara din București și Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc. Femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și cum se lasă seara din București și Timișoara. Yeah. Oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Oh, oh, oh. Ah. Copil al anilor 80, adolescent în 90, mai știi? Rulam în Walkman după blocurile gri în 2000, ha, deja democrație. Azi am un deja vu, mă întorc chiar la copilărie. Că de pe vremea aia hit-ul radio balade, am mai râdeau numai la Zociu și balade. De generații vin și generații trec, de la old school până la dubstep. Yeah, ce KFC, ce Mac. Pe atunci coada era la dozatorul tech. Mă întreb, SMS-uri vise. Pe atunci știam doar telefoanele cu fise. La 8 în casă, cu toții la desene. Doar în culegerea de mate aveam probleme, ha? Și reușeam să ținem pasul. Nu GPS, nu Google Maps, doar harta sau atlasul. N-aveam habar ce e mass media, teleenciclopedia, nu Wikipedia, ha? Yeah! Și m-am tot întrebat la câte s-au schimbat. Noi oare n-am schimbat? Că după ani și ani și ani de alergat, din zeci de compact discuri aleg un disc compact. Cât vom alerga pe pământ, vom minți mereu, suspinând în gând. După ani și ani mă voi. Mulțumim, Kiss FM. Yeah. Cu plăcere, cu plăcere, gașca Picuțului Mozart Moga. O puteți găsi între 23 ianuarie și 7 martie în acest an, 19 orașe, What the Funk Tour. Multă baftă, băieți. Felicitări. Mulțumim, mulțumim să fie. Interesantă piesa. Mulțumesc. Să sperăm foarte că reală. Vine multă lume să vă asculte și să se uite și la Ada, Zăziana și Zorana. Îți dai seama că noi puștimea n-am prins vremurile alea cu Ceaușescu, cu ce spui tu. Da, mă rog, asta e. Felicitări și baftă! Baftă! Mulțumesc frumos, mulțumim! Twice before. 25 de minute. Da, bă, ce repede, mai luam și speriat. De ce e bine să mănânci semințe de floarea soarelui? Când asculti muzică sau la film? Băi, asta știu. Uite, chiar vreau să spun. Băi, tu știi cât de bine e să mănânci semințe de floarea soarelui? De ce ăștia de pe Arena Națională, frate, se opun sănătății spectatorilor? Cum ți se pare, nu ți se pare normal să nu te lasă? Mai bună iarbă, calci pe coji. Da, exact. Semințele de floarea soarelui nu sunt doar o gustare populară și apetisantă, preferată de foarte multă lume, dar sunt și foarte bune pentru sănătatea ta, mă, dacă zice chestia asta. Așa e. Ce te iei de aia, mă, așa care e, mănâncă la așa e, așa e. Ele conțin foarte multe vitamine și minerale care îți ajută corpul să-și mențină funcționarea optimă. Așa e, domnule. Așa e, domnul Găinuș, așa e. Și cum... M-am mânecat cu coajă. Am crezut că aveți o hârcă în gât. Ele se pot consuma de sine stătător sau adăugate alături de cereale sau în salate. Cum preferați, de sine stătător sau cu salate? Deci ai mei acasă dimineața mănâncă câte o mână de sămânță. Așa. Ca mic dejun. Așa. E cu vitamine, așa. E revergorantă, revergorantă și e pentru tonifierea tuturor lucrurilor din corp. 30 de grame de miez de floarea soarelui, dacă nu știați, conține 76% din cantitatea zilnică necesară corpului de vitamina E. Cât e? 30 de grame? Da. Ete, eu 30 de grame dau la un leu. Deci, la un leu câte vitamine să iei, mă? De. Îmi cer scuze, dar m-am mânecat că am și emoții, că e pentru prima oară când vând sămânțe în radio. Da, am înțeles, aveți un organism sănătos așa, nu? Bineînțeles că coșile le strâng așa? Și fac ulei. Dar dumneavoastră, dacă stați mult în stradă acolo, n-aveți și un TBC, o răceală, o pneumonie? Eu sunt investitor, mă, eu am oameni care lucrează. La punguță. La punguță. Am vândut în hipermarketuri. Acum am intrat la toate lucrurile astea de depozitare, distribuție și proprie. Și sunteți supărat că pe Arena Națională nu reușiți să vindeți nimic, nu? Deci noi sămânța o furăm, pardon, noi sămânța o cumpărăm. Așa. Din China. Așa. Am înțeles. Ne aduce din China sămânță bună, ieftină și prăjită. Deci e foarte sănătoasă sămânța de floarea soarelui. Vă recomandă și domnul, cum vă numiți dumneavoastră? Ca caracter eu recomand tuturor celor care vor sămânță să spargă coaja, că dacă o mănâncă cu totul, dă-n apenticită. Știi cât ești paga la doctor? Nu, că m-am enervat, că am avut o pasta mică pe terțiana, a avut probleme cu apenticul și mi-a luat doctorul 5 milioane. Pe câtă sămânță să vând eu să-mi recuperez banii dat la doctor? Deci cum vă cheamă? Că asta vă întrebați mai devreme. Terțierul. N-ați găsit un nume, nu? Păi ați luat repede și mă bâlbâi. Bine, mulțumim foarte mult. Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. The world famous Kiss FM. Serie sunt artist, în ciuda aparențelor mai am și zile când sunt trist. Câteodată mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist. Am reușit să rezist, am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis. Și dacă nu-mi iese din prima, lasă-mă să insist. Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capă, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd ce-am deschis. și râd. Acum totul pare hilar. Mi-amintesc că eram tiner, n-aveam bani în buzunar. Mâncam cremuș cu muștar și n-aveam habar de ce ne rezervă viața. Acum totul e clar. Totul pentru public, pentru scenă, pentru fan. Și mă știu ca pe o rudă, că mă știu de mulți ani. Pot să râd, să plâng, că sunt un tip normal. Pot să dau un bar dacă sunt luat de val. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuel, aua, aua, it's your girl. Nici o grijă nu aveam. Apoi timpul trecut învățam. S-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam. Prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e bun și pot trăi tot ce visam. Sigur nu mai e bun și pot trăi tot ce visam. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. We are Kiss FM. Bună dimineața, 9 și 33 de așa minute. Să fie, Mișu. Iată o declarație în premieră. Cineva recunoaște, iată, sunt un bou împăcat cu mine, cărei vedete îi aparține mărturisirea. Multe vedete. Hai să vedem despre cine e vorba, că e la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața, mă mira Mișulică, de ce mă sunt tu? Gata, mi-am dat seama. Bună dimineața! Domnul Dan Negru, să vă faceți singur bou, adică mi se pare deplasat. Și... autocritică care vă zică. Când m-ai sunat acum câteva minute, când mi-ai trimis mesajul, eram cu o amică la grădiniță și de asta îmi cer scuze. Îți dai seama ce tămbăleu e la mine, să știi că amică mă imită pe mine foarte mult și țipă la fel de mult ca și mine, așa că imaginează-ți o dimineață din asta, știi, cu băiatul țipă, Bogdan țipă, Dara țipă, eu țip, e clar, e zileală. Asta auzi, Dane, dar tu acum când vorbești, scuze-mă că te întreb, tu acum când vorbești, ai mâinile libere sau ții telefonul așa, gesticulezi? Sau... Nu, eu niciodată n-am mâini libere, tot timpul am un handsfree ca să pot să dau din aripi. Măi, omule, băi, omule, auzi, nu, stai. Dane, de unde până unde declarația asta? Zilele trecute, ce zile trecute? Stai, alaltă ieri, pare mi se un prieten. Acum n-am să spun cine, un coleg pe care tu știi foarte bine, eu îl cunosc foarte bine, un prieten de-al nostru din gașcă, mă rog, din Breasă, mai bine spus, mi-a zis, bă, ce tâmpit ești, ce boi ești. Mi-a făcut 700 de euro, ceva de genul ăsta. Bă, sunt bani mulți. Să trec pe pagina mea de Facebook. Așa. O reclamă la niște obiecte sanitare. Așa, bă, Mișulică, nu m-am băgat în variantă. La banii ăștia. Acum, hai mă, că nu, auzi mă. Și după aia mi-am dat seama, bă, cât de tâmpit am fost, cât de bun am fost. Dar cel mai bine e să fii bun împăcat cu tine, știi? Așa că de-a lungul anilor am stat întotdeauna departe de tot ce înseamnă campanii publicitare și am zis că mai bine să fiu un bou, dar bun împăcat cu mine. Da, băi, omule, reacția asta... Da, faceți-mă și voi bou, știu. Nu, dar reacția asta ta, că te-ai autoinsultat așa, este că n-ai luat banii, practic, că noi știm foarte bine că ești foarte dar, ești un tip foarte generos. Voi mă știți foarte bine că sunt o mână largă, Mișulică, că doar largă, au trecut... E adevărat. Dar cum? Doar au trecut 15 ani de când nu trebuia să dai o bere undeva la Timișoara și n-ai mai putut acum. Dar câte feluri de bere au apărut de atunci, Dane? Mamă, ești incredibil. Mă bucur că v-ați întors, mă bucur că sunteți la Kiss FM, acum așa, paranteză, pe pagina de media și pe toate astea, că back in business. Bine, Dane, mulțumim. Da. Cred că n-ai dormit toată noaptea că te-ai gândit la banii ăia, așa că te lăsăm să te odihnești. Te vezi după voce că sunt destul de așa morocănos, mamă, câte bo-am. Și vremea asta afară, da, ce să... Bine, mulțumim, Dane, zi bună, Dane. Și tu, pa, pa. Zi bună, pa, pa.

Sau doctor Alba. $10, cât vine în bani? De 33 de ron, nu știu. Hai să vedem mai departe. În Liberia. În Liberia, ia să vedem, cu $10 din buzunar, poți cumpăra un meniu la un fast food local, o oră de tenis de câmp. Ai vrea să joci tenis de câmp în Liberia? 8 litri de benzină sau 10 sticle la 1,5 litri de apă minerală. Dacă nu-ți place în Liberia, poți merge în Burundi. În Burundi, cel mai frumos. Da, da. Poți să te duci în Bujumbura, în Burundi, să mănânci la fast food, dacă ai curaj. Sau poți să-ți cumperi 2,4 kg de orez. Mamă, scump da? Orezul acolo. Scump. La Harare, în Zimbabwe, cu $10. Harare! Poți să mănânci cu $10 o masă modestă la restaurant. Pe mine mă miră că au restaurant în Zimbabwe, dar oricum. Păi e unul singur. 5 cappuccino au... Băi, dar ce prețuri au la ofertă. Dacă ții 4, primești unul gratis. 5 cappuccino de Zimbabwe, ce-or băga în ele? 5 sticle de 0,33 de apă sau 6 litri de benzină. Și pe locul întâi, Congo. Da. Cu $10... poți să-ți cumperi 10 kg de orez, 10 sticle de apă minerală, 2 sticle de bere de import sau 8 litri de benzină. Îmi povestea cineva că a fost în Congo și pe centură la Congo sunt fete care pur și simplu stau de dimineața până seara acolo și cu $10 poți să-ți iei 3-4. Da, cu sincer, cu $10 în România ar fi cam cât? Cam vreo 300 și ceva de mii. 33 de ron. Bă, nici măcar un vot nu poți să-ți cumperi. No. Păi ce, câți mici ți-ai cu... Votul e 50 de lei, nu e 30 ceva. Păi, da. Ce vorbești? Ce vorbești? Kiss FM. Trying to love one another. Bună dimineața, bună dimineața, 9 și 46 de minute. Dragă dezbrăcatul, să știi că am aici o știre pentru tine. Dar, de fapt, nu e pentru tine, că tu, dacă te-ai lăsat de carne și de-asta mai mănânci carne? Așa, din poze, ce mă mai uit și îmi fac pește. Mai mănânci, că pentru omega-3. E pentru tine, pentru pește și omega-3, am porcul somon. Bun chiar și pentru bolnavii de inimă, scrie la ziarul Click aici. Carnea roze, așa, culoarea somonului, nu? Vorbești, frate, porcul somon, porcul cu blană, porcul cu lână creață sau uleiul de măsline cu patru picioare, așa îi se mai spune. Storci porcul de ulei. Astea sunt poreclele porcului de mangalița. Sunt 35.000 de exemplare din această rasă în România, iar cererea crește de la o zi la alta, deci grăbește-te să-ți iei porc. Am văzut și femei în varianta asta, să știi, nu numai porci. De carne. Nu sunt femei, deci femeile de porci, așa se cheamă scroafe. Iartă-mă, scuză-mă. O bucată de slănină, iată, hai să nu vă dau cifre. Afumat așa cu... acizi, graj, nesaturați, lipide, chestii, socotele, în fine. Este foarte bun și pentru inimă. Foarte bun pentru inimă, că se pune exact pe inimă. Înțelegi? Și să tai o bucățică de slăninuță de asta din porcul somon afumat, așa cu o ceapă, cu niște brânză, cu niște măsline, pe un platou cu niște măslinuțe. Deci au descoperit ăștia că acizii ăștia grași nesaturați au o cantitate aproape identică cu cea din uleiul de măsline, laptele de mamă sau sâmburele de nucă. Păi o să vezi că o să vină ăștia de la Comunitatea Europeană și o să interzică, o să ne oblige să mâncăm doar porc somon. Să vezi tu. Deci să vezi tu nebunie. Partea bună e că nu trebuie crescut în iazuri. Se poate crește. Sigura problemă e să nu-l împuște țiriac din greșeală. Și cu blana, uite, poți să-ți faci o haină. De exemplu, după porcul ăla, să faci două coșdoace, o nebunie. Exact. Faci o plachie, îți faci o blăniță din el. Ce poate fi mai minunat? Mamă, mi-a venit apă în gură de poftă. Poate fi mai minunat doar un colesterol foarte mare. Bine, dacă te duci la sport... De când ai devenit vegetarian, exact, nu știu de ce mai vorbesc cu tine știri de astea. Bune, hai să vorbim despre napi. Vrei? Ce? Brocoli, napi. Nap să mănânci tu, că mi se face foame la un sfert de oră după ce mănânc. Stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cutremur, sfârșitul lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase în nopțile, în ochii tăi răsare soarele. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase Bună dimineața! Bună dimineața! De minute după porcul de mangalița, mai avem chirea asta cu micul dejun. Poate mulți au luat micul dejun și uite, scrie și la ziar aici, câți dintre noi nu savurează o felie de pâine albă sau un croissant cu unt și gem sau cu miere alături de o cafea gustoasă cu zahăr și lapte. Dacă ești sportiv... Îmi place prezentarea asta, așa te lasă, zici, îți face și după aia ți-o trage rapid. Specialiștii americani susțin că această combinație care pare inofensivă, mai ales dimineața, e total greșită. O bombă calorică, aducându-ne peste 700 de calorii, frate, la o Da, și titlul este mămăligă, brânză și ou, combinația de care trebuie să te ferești, să nu mănânci niciodată mămăligă, brânză și ou la micul dejun. Pe la Revoluție ai văzut că a explodat mămăliga. Nu te mai ridici de la masă. Gata și cu mămăliga din acest program de dimineață. Da, dar pentru toți cei care au ascultat în această dimineață minunatul nostru program, au reținut că dacă vrei să scapi de fosta relație, trebuie să te apuci să bei. Ați aflat noi informații cu ce poți face dacă te duci într-o țară străină cu 10 dolari, ce poți cumpăra. A început de mâncare și despre acest porc somon. Am avut în această dimineață. Am avut și un pic de sport. Acum trebuie să mă duc să mănânc ceva, dar nu știu ce să mănânc. Dar mi-e o foame de nu mai pot. Două știxuri să mănânc, asta sunt o bombiță calorică. Ce să mănânci? Două știxuri. Știxuri? Două știxuri și o grisină. Sticuri, mișule, sticuri, nu știxuri. Două știxuri și o grisină. Bună dimineața, ne auzim mâine. Vă lăsăm cu Andreea. Sigur, pa, pa.